aki boldogan integet. Én sírok egyedül, égveled, égveled. Hiába tanultam nyelvedet lelkesen. Hogy mondják oroszul, elment a kedvesem. Bye bye, Sasha. Én sírok egyedül, égveled, égveled. Hiába tanultam nyelvedet lelkesen. Hogy mondják oroszul, elment a kedvesem. Bye bye, Sasha.